प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमः न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण तो भाई एक ही बात है संसार से छूटना है और भगवान में लगना है बात इतनी बात है पूरी संसार का छूटना है और भगवान में लगना है संसार से छूटना आप सा हो रहा और संसार से छूटे पर भगवान में लग ही जाएगा ये नियम है हम एक बात को कर रहे तो दोनों बातें हो जाएगी संसार का सर्वथा छूट जाए तो भगवान में लग जाएंगे सर्वथा भगवान में लग जाएंगे तो संसार छूट जाएगा दोनों कर ले दोनों कर ले कोई हल नहीं कोई दादे नहीं बात नहीं संसार से छूटना चाहिए ये बात करनी है कठिन है पद्मांग में लगना कठिन नहीं इतना जितना संसार का राग छूटना मुश्किल है हमारे बहुत भाई बहन सत्संग में लगना चाहते हैं लगते हैं लगे हैं परंतु अभी संसार का चिंतन होता है करते चिंतन भगवान का संसार का चिंतन होता है अथवा सत्संग करते हैं और महात्माओं का संतों का चिंतन होता है तो ये चिंतन क्यों होता है इस पर विचार करें आप तो बड़ा लाभ होगा चिंतन सत्संग करने वालों का चिंतन होता है तो उनका कहना पूरा माना नहीं है पूरा कहना मान ले तो चिंतन नहीं होगा ये सिद्धांत है पूरा कहना नहीं मानते इस बार चिंतन होता है उसका बार बार चिंतन होता है और सत्संग कराने वालों का चिंतन होता है तो जो चिंतन सत्संग करते हैं उनमें आसक्ति होती है उनमें प्रियता आसक्ति होती है तो उनका चिंतन होता है और उसकी आसक्ति अगर न रहे तो चेलों का चिंतन नहीं होता संसार में जो परमात्मा के संबंध परमात्मा की बात के लिए सत्संग में लगना है ये लगना कैसा है ध्यान देकर आप लोग सुने जैसे संसार के संबंध है 10 और एक संबंध सत्संग में लग गए ये कर लिया तो ये 11वां संबंध हो गया ऐसा संबंध नहीं है ध्यान से सुने इस बात को ऐसा जो होता है वो संसार का ही है भगवान का असली सत्संग नहीं है असली सत्संग होता है तो भगवान का चिंतन होगा व्यक्तियों का चिंतन नहीं होगा व्यक्तियों का चिंतन होता है तो आसक्ति है गुरुओं का सुनाने वालों का चिंतन होता है बार बार तो इसका अर्थ क्या हुआ उनकी बात नहीं मानी उनका कहना नहीं माना कहना तत्परता से अच्छी तरह से माने तो उसकी बार बार याद नहीं आएगी ये नियम है मैंने भक्तों के चरित्र कई देखे हैं एक नाथ जी महाराज जैसी गुरु भक्ति मैं देखी नहीं है। पुस्तकों में भी बहुत कम है। एक नाथ जी महाराज दक्षिण में हुए है, बहुत श्रेष्ठ गुरु भक्ति थी। उनकी बात क्या थी, बालक पढ़े में वे पढ़ते थे तो गुरु जी से ऐसे प्रश्न करते गुरु जी भी चकरा जाते थे। 5 वर्षों में होता है, 5 वर्षों में माँ बाप शांत हो गए। बूढ़ी दादी माँ थी, बूढ़ी दादी माँ ने पालन किया था, पर जो कुछ आधार था माँ का उस पर बच्चे पर ही था, ये बड़ा हो जाएगा तो ठीक रहेगा। ऐसी अवस्था में गुरु जी पूछते हैं तो गुरु जी ने बात एक दिन सुना दी ध्रुव जी की। ध्रुव जी 5 वर्ष के थे और वो भगवान में लग गए तो उनकी बात लग गई। वो 5 वर्ष में हो गई तो 5 वर्ष होने पर भगवान लग जाता है तो मैं लग जाऊंगा। रात्रि को सोती हुई दादी माँ को छोड़ के चल दिए और मार्ग में निश्चित तो चलना खोज होता था, भगवान खोज देकर आ जाएगा लोग, तो ऐसे ही चलती है जंगल में ही। वहां से चले पहुंचे देवगढ़, पैठन में थे और देवगढ़ पहुंच गए। देवकांत एक संत रहते थे, वो संत साधु नहीं थे, ग्रस्त थे, मुसलमानों का राज्य था, उस राज्य के दीवान थे, वे थे ब्राह्मण। उनके पास रहने लग गए, उनके पास रहे और उनको गुरु माना, उनकी सेवा करते रहे। कहा नहीं ये कि मेरी दादी है पीछे, माँ बाप नहीं है, ये बात सही नहीं। सेवा में तत्पर हो गए, गुरु जी जो कह सोई करना, सांगो फांग आज्ञा में तत्पर रहने वाला ऐसे चरित्र मैंने कम देखे। इतने तत्परता से काम करते थे तो गुरु जी ने एक दिन दिया, काम कई बार देते, एक दिन की बात है, हिसाब करना था, वो हिसाब को सिखाया पढ़ाया, वो हिसाब दिया कि बेटा इस हिसाब को ठीक से कर दो। तो हिसाब करने लगे तो एक पाई की भूल है, वो भूल है जो ठीक ठीक होती नहीं। भोजन करके बैठे थे शाम के वक्त में, रात्रि में दीपक के पास में खूब जोर लगा कर किया, बैठी नहीं बात, प्यास लग गई, जल नहीं दिया, जल पियो तो आलस आ जाएगा, नींद आ जाएगी, काम नहीं होगा, जल नहीं पिया। रात्रि को महाराज उठे गुरु जी पेशाब करने के लिए, तो एक नाथ बैठा हो देख रहा है, पेशाब कर रहा है। रात्रि में ऐसा कायदा है कि दीपक के पास बैठे, दीपक खूब लगावे तो पास में मन आ जाए, पता नहीं लगता पास में कोई आ जा कर जा, पता नहीं लगता, थोड़ा दूर पर दिखता भी नहीं। तो गुरु जी पास में आ गए और देव योग से बात ऐसी मिली कि उसी समय वो भूल निकली, तो भूल निकली तो खुशी आई, ऐसे बात मिली, हर्षे तो गुरु जी ने पूछा क्या बात है, तो आप खड़ा हो गया हाथ जोड़ेगा, क्या बात है कि महाराज एक भूल थे, बहुत देर से ऐसा करता था, भूल निकली थे, अभी भूल निकली तो हर यार, तो जब हिसाब एक भूल निकली और इतनी प्रसन्नता हुई तो अनाधिकार जो भूल है अगर आदि निकल जाए तो ये गुरु कृपा होती है, इस गुरु कृपा कहते हैं, तो तुम्हारे आप कृपा से। तो महाराज ने क्या किया, रोजाना वे बैठते थे सुबह अपने एकदम है तो भजन पाठ में कोठी के पास में कोई कुत्ता गुजरा कोई हल्ला कोई हल्ला गुला ना हो एक बार पैर लगा रहे और उसने मना देंगे तुम आ जाओ भी दरवाजे आ जाओ दरवाजे में बैठा दिया। महाराज भीतर अपना भजन ध्यान करने लगे। दत्तात्रेय जी महाराज का था इष्ट दत्तात्रेय जी प्रकट हो गए उसे कुतिया साथ में हम देखो चित्र में कुतिया होती साथ में वो दत्तात्रेय जी महाराज आ गए। दत्तात्रेय जी ने पूछा कौन है तुम्हारे का आपका ही बालक है भजन ध्यान करता है साधन करता है तो थोड़ी देर गुरु जी और दत्तात्रेय बातें करी। बातें करने के बाद एक नाता वहां महाराज इस कुतिया को दूध लाओ तो गए जो कुतिया वही ठीकरी में दूध दूध लिया दूध दू कर लिया महाराज तो कुछ गुरु जी ने पाया और कुछ दत्तात्रेय जी ने पाया और लिया पीछे बचा तू खाना वो दूध छोड़ चाटा दूध चाटते जी काम धेनु है कुतिया नहीं है काम धेनु है तो कुतिया जी बंद हो गया काम धेनु देखिए साक्षात परमात्मा है ये सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है सब जगह परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण हो रहे कैसा देखता है कि अब जाओ ये पास में भंडारा पर्वत पर्वत था इस पर्वत के ऊपर लो ये कृष्ण भगवान का मंत्र इस मंत्र जपो कृष्ण भगवान पूरे दर्शन देता बना भगवान जब दर्शन देता बना चले गए वहां बैठे जप कर रहे भगवान का ध्यान में जप कर रहे एक गाय आती गाय आकर सामने खड़ी रह जाती उसका दूध दूध लेते और पी लेते और नहीं आना जाना गुरु जी के पास नहीं आना हरदम उठी भाई रहना जब भगवान ने साक्षात दर्शन दिए तब आए कि महाराज भगवान के दर्शन हो गए। अच्छा अब दर्शन हो गए तब जाओ परिक्रमा बताए कि इतने गांव में ऐसे परिक्रमा करके गए आओ ऊंधी रीति है वो साधन की रीति है पहले परिक्रमा करो पीछे मंत्र जप करो पीछे तत्व ज्ञान होगा तत्व ज्ञान पहले पीछे मंत्र जप पीछे जो परिक्रमा करो इन्हें परिक्रमा करे और परमात्मा आना कोई 20-25 वर्ष के हो गए जवान हो गए तो निकले उस परिक्रमा में पैठन का भी नाम था तो प्रश्न भी आए पर पैठन आए तो भी घूमते जो सारे वहां वो ब्राह्मण पहुंचा कुलू गुरु बोले कुलू गुरु वो ब्राह्मण था वो पहुंचा मैं एक नाथ यहां आया हाँ एक नाथ तो यहां था अब कहा है मैंने परिक्रमा में जाएगा तो परिक्रमा करने गया है तो प्रश्न आएगा मैंने बताया प्रश्न आएगा पैसा तो पत्र लिख दिया क्या तुम वहीं रहना ये पिता आज तुम्हारे गुरु जी आए हैं तुम वहां रहना कागज लिख दिया कागज लिख रहे आए प्रतीक्षा करते रहे जो एक वो आया ब्राह्मण जो जंगल में वहां कोई ठहरे भिक्षा के लिए गांव में आए भिक्षा के गांव में आए तो उन्होंने पहचाना विचार किया तो पहचान लिया 5 वर्ष का अवस्था था 25-25 वर्ष का हो गया पहचानने में कठिनता थी ठीक थी पहचान नहीं थी पर देखा वही है पूछा कि मैं परिक्रमा करने आया हूं दादी माँ के पास नहीं आए दादी माँ के पास नहीं आए तो 20वें वे मिले भिक्षा जाते हुए थे मना बना गए 20वें मिले उन्होंने कागज दिया गुरु मेरा कागज है बड़े खुश हो गए अपना वस्त्र रख वस्त्र के ऊपर कागज रख परिक्रमा करी परिक्रमा कर दंडोत की दंडोत नमस्कार किया फिर पात्र पड़ा कि वहीं रहना, वहीं बैठे, घर पर नहीं गए, वहीं रहना वहीं, तो वहीं बैठ गए कि दादी माँ है, दादी माँ तो यही रहेंगे। मिलन तो नहीं गए, फिर महाराज का शरीर शांत हुआ तो समाचार आए, गए नहीं मिलने के लिए, वहीं बैठ गए भाई, वहीं दादी माँ आ गई। दादी माँ को सूझना बंद हो गया, देखता नहीं था, बूढ़ी बूढ़ी माँ थी, माँ के चरणों में गिर रही, माँ रो पड़ी, खुश हुई, प्रसन्न हुई। फिर वहीं रहे, वहीं घर बना, और वहीं घर बना और वहीं रहे। श्रीखंडिया नाम भगवान आए थे, उनका किया हुआ होद है, वे मंजल भरते हैं, अब भी मेला लगता है, भर भरते हैं, अभी श्रीखंडिया आता है किसी वेश में और बस जलता है, जल भरते ही उनमें से पानी निकलने लगता है, पानी निकलने लगता है बाहर, बहुत भीड़ होती है लाखों आदमियों की, ऐसी सुनी है। हम गए थे उस दिन मेला, उसको होने वाला था, ठहरे नहीं हम, बहुत है सीढ़े पानी भरते थे, तो फिर गए नहीं। तो गुरु आज्ञा पालन करने वालों का ये है कि गुरु की याद नहीं आती इतनी, गुरु से मिले ही नहीं, वहीं बैठ गए वहीं रहना, तो वहीं कहने का वहीं रहे, कागज मिलना चाहिए, घर पर नहीं गए, ऐसे आज्ञा पालन करने वाले ऐसे थे, वहीं रहना, तो जहां कागज मिला वहीं रहे, वहीं बैठ गए। फिर भजन ध्यान होता करता, बहुत सत्संग होता, बड़ा प्रसार हुआ, लोग बहुत भजन ध्यान में लगे, बहुत करते। फिर श्रीखंडिया मिले, श्रीखंडिया बात कही हुई है। तो मतलब ये है कि गुरु की आज्ञा पालन करते हैं, उनको गुरु की वैसी याद नहीं आती, वो याद आती है विलक्षण, और उसके अनुसार जीवन बनता है, और वे कह दे वो आज्ञा के विरुद्ध नहीं होते। फिर वही कह दिया तो घर पर नहीं गए, दादी माँ वहीं, घर भी वहीं बना, फिर वहीं रहे, पुराने घर में नहीं गए, वहीं रहना, आज्ञा पालन करते थे, तेज थे। इस तरह से उन्होंने जीवन चरित्र पढ़ा, एक ना जो जीवन पत्र मिलता है, गए साल में देखा जो छप गया है, बहुत वर्षों तक छपा हुआ नहीं था गीता प्रेस में, पहले छपा था, करेंगे जब मैंने पढ़ा है, तो राम जीवन चरित्र है, एकनाथ जी में जीवन चरित्र है, गीता प्रेस में छपा, वो पहले मैंने पढ़ा हुआ है। फिर कैसा देगा जो आगे पुस्तक पढ़ा, तो वे गए नहीं, वहीं रहे। फिर तो गुरु जी की याद वैसी नहीं आती, मैंने गए मरे गुरु और रेबर रो गए चेला, तो दोनों को क्या ज्ञान मिला, गुरु जी मर जा चेला रो गए तो ज्ञान क्या मिला, ऐसे रहे। तो गुरु आज्ञा पालन करने वाले को गुरु आज्ञा पालन में ही तत्पर रहता है, वो कोई अपनी कोई मांग नहीं है, कोई चिंतन नहीं, कोई विचार नहीं, परिक्रमा ली गए परिक्रमा ले गए, उनमें भी दादी माँ से नहीं मिले, वो कागज है वही ठहरी, मेरी माँ दादी माँ मिले, और ब्राह्मण ने कहा कि दादी माँ बूढ़ी है, इतना वर्ष रहा मेरे पास में, 25 वर्षों की अवस्था होगी, जवान हो गए, समझा नहीं कहा गुरु जी से, अब वही मैं कहता हूँ वहां रहेगा, वही रहेगा तुम्हारे रहेगा। बड़े संत हुए, बड़े महात्मा हुए एकनाथ जी महाराज, उनकी भागवत ठीक है, एक नाथ ही भागवत कहलाते, एकादश संत बस ठीका है, बड़ी सुंदर ठीका है, उसी का हिंदी अनुवाद मैंने देखा है, अशुद्धियां बहुत है, सरोवरी मोर में भी है, टीका में भी बहुत अशुद्धियां है, बड़ी अच्छी भी नहीं है, परंतु बड़ी अच्छी है, देखिए भगवत रामायण है वो मैंने देखा नहीं है, भगवत रामायण लिखा है। तो एक नाम जी टीका लिखी है, बहुत बढ़िया लिखी, हर एक अध्याय में लिखे तो पृष्ठ भर, डेढ़ पृष्ठ, आधा पृष्ठ, पूर्ण पृष्ठ, डेढ़ पृष्ठ, गुरु में मलिक है पहले गुरु में मलिक रखे नहीं है। हरेक अध्याय में गुरु में गुरु महिमा लिखेंगे। गुरु महाराज है एक तो जनार्दन में जाग उठा, जनार्दन पंत ना होता, पंत थे ब्राह्मण थे गुरु जी, एक जनार्दन में जाग उठा, एक जनार्दन में जाग उठा। ऐसे में हमारे पास यहाँ है नहीं, यहाँ नहीं होगा भाई, है यहाँ है देख रहा था आपको दिखा नहीं, यहाँ थी तो सही अब देखना वो ये जाने नहीं। वो जाते वो जानते। अरे सुंदर, बहुत सुंदर विवेचन, बड़ा सुंदर है उनकी टीका में, वो भी छंदों में है, वो भी छंदों में, उसका अनुवाद हिंदी में छपा है, 50 रुपये कितने है भाई, तो बहुत अच्छा है। एकादश ग्रंथ की टीका बहुत सुंदर है, मैं तो पढ़ता हूँ कई बार है। तो जो गुरु भक्ति होती है गुरु की आज्ञा पालन करते हैं, गुरु के शरीर में आसक्ति नहीं होती। जो सिद्धांत से गुरु आज्ञा पालन करते हैं शरीर में आसक्ति नहीं होती, सिद्धांत में तत्पर होते हैं, जैसे गुरु जी कहे वैसे ही करते हैं, काम वैसी तत्परता से करते हैं। तो उन्हें कैसे मिलेंगे भाई, वो गए हैं ना थे बड़ी सुंदर टीका है, भाव बहुत बढ़िया लिखे है। एक रात ही भागवत, एक रात ही भागवत कहते हैं उसको, गंगोत्री से जल आए, गंगोत्री से, गंगोत्री से जल आए, बराड में जाते हुए गधा प्यासा था, गधे को पाया है, भगवान शंकर ने चढ़ाने के लिए आए जल, गधा प्यासा देखा उन्हें पा लिया। बड़े संत हुए, बड़े महात्मा हुए। गुरु बनाना, सत्संग करना, ये संबंध विच्छेद करने के लिए, संसार से संबंध विच्छेद हो जाए, शुभ से संबंध विच्छेद, एक संबंध भगवान से, भगवान से संबंध गाढ़ होता है, भगवान का वो तड़प रहा था पानी में ना। भगवान शंकर कावड़ ले रहा है उत्तराखंड से, गंगोत्री से, सत्संग किया तो मैं क्या सत्संग किया, सत्संग होना चाहिए, सत के सत्संग होना चाहिए, शरीर के मुंह किया तो सत्संग कहा हुआ, असत्संग हुआ। शरीर सत थोड़ा ही है, शरीर दुख संबंधी है, नाशवान है, शरीर में मोह नहीं होता, शरीर में आसक्ति नहीं होती, वही रहना, वही कागज पट, वही बैठ के वही उम्र भर रहे नहीं, गए नहीं कहीं भी। श्री करने आए दर्शन करने के लिए, एक ब्राह्मण द्वारका जी में तपस्या करता था और जप करता भगवान का, दर्शन दो, तो उस ब्राह्मण को सपना हुआ, तो यहां करता है, मैं तो हूं वहां पैशन में, एक नाथ जी के काम धंधा करता हूं, एक नाथ जी बाद भगवान में मस्त हो जाते हैं, तो भगवान में मन में आई कि ऐसे मस्त कैसे हुए, हम भी ऐसे करें जो इन्हीं दिन पर मस्त हो जाए, इस बात सेवा करने गए वहां। तो एक नाथ जी महाराज ने कहा कि महाराज मैं अकेला हूं, कोई मेरे कुटुंबी नहीं है, ना स्त्री है ना पुत्र है, कोई अकेला हूं, आपको कोई धंधा मिल जाए काम धंधा, तो एक नाथ जी ने कहा काम धंधा है नहीं, भले करो आप, आप भजन करो, स्नान करो, आप भगवान में ना लो, तो बस आपकी आज्ञा हो जाएगी। रहने लगे वहां गिरजाबाई स्त्री थी, एक नाथ जी महाराज स्त्री गिरजाबाई, और लड़का था उस हरिपंडित नाम लड़का था, तो ये गिरजाबाई के सब काम करता, फिर वह पानी भर देता, रसोई आटा गूंद के रख देता, कमरिया करके साग देता, गिरजाबाई बनाओ बस इतना से, और सब पानी ला देता, ईंधन ला देता, सब काम कर देता। श्रीखंडिया, श्रीखंडिया मेरा नाम है, इस तरह से काम करते, और हरिपंड तो को दिन फैलाते, फैलाते वैसे काम करता। एक ब्राह्मण जिसके लड़की का लग्न करना था, ब्याह करना था, तो पैठण आया कि पैठण में कई धनी आदमी है, कुछ रुपये मिल जाएंगे तो ब्याह कर देंगे। वो रात्रि में आप पहुंचा तो रात्रि में 5-7 आदमी बैठे हुए दुई तप रहे थे, वो क्वेश्चन पी रहे अपना तप रहे थे। वो आया, कहां से आया हो? वहां से आए हैं। क्यों आया हो? कि भाई ऐसे वास्ते कन्या शादी करनी है, 100 रुपये चाहिए। उसमें 100 रुपये कम नहीं थे, उस समय 100 रुपये बहुत थे। 100 रुपये दो, 100 रुपये मिल जाए तो मैं कन्या का लगन हो जाएगा, इस वास्ते आया हूं। तो उन्होंने मिलकर कहा कि 100 रुपया तुम्हारा, एक काम कर दो, हमारा 100 रुपया हम जाएंगे। क्या करना? कि एक नाथ जी आ रहे थे, साधु है, अच्छे संत महात्मा है, गृहस्थ है, गृहस्थ आश्रम, उनको क्रोध आ जाए, उनको क्रोध आ जाए, 100 रुपया देंगे तुम्हारे को। क्रोध क्या बड़ी बात है। सुबह के समय में आपने भजन कर रहे थे, जूतियां सही थी, आप बैठे बैठ गया। ओ महाराज बड़ी कृपा करी, मेरी कसूर हुआ मैं आया नहीं, बड़ी आपने कृपा करी, आप तो बता नहीं गए। देखिए बेटे, वो तो ऐसे, अब आप यू करो, आप स्नान करो और नित्य कर्म करो, रसोई बनती है, भोजन करो, ठीक है। पैर उतार, बकरी उतार दी, स्नान किया, भजन किया, अपना नित्य कर्म किया, भोजन के बदले चलो भोजन करो, ब्राह्मण देवता आप भी चलो। तो भोजन करने वो गए, महाराज बैठे, एक नाथ जी महाराज बैठे पास, वो भी बैठ गए भोजन करने के लिए। तो वो गिरजाबाई यही पुरुषने के लिए, तो खिचड़ी पुरुषी, उनको पुरुषी, जब घी पुरुषने को आई तो लपक करके ऊपर चढ़ गए, गिरजाबाई के ऊपर चढ़ गए। तो वो एक नाथ जी बोले, देखो देखो ब्राह्मण चोट नहीं लग जाए, बाबा गिरजा नहीं चोट नहीं लग जाए, रखो कहते चोट लगू, मैं हरिपंडित तो गुलाल काम करती हूँ, मैं मेरा स्वभाव है हरिपंडित ही है, हरिपंडित बट बड़े बच्चे मेरे लड़के, तब उतनी मेरे 100 रुपये गए, इधर 100 रुपये कैसे गए, क्या बात है महाराज? मैंने किया आप क्रोध आ जा, क्रोध आया ही नहीं किसी तरह से, स्त्री के ऊपर चढ़ बैठे, वो आई तो यार पहले कहना था ना, मैं क्रोध कर लेता, तुम्हारे को 100 रुपये मिल जाते, बढ़िया बात थी, मेरे को पता नहीं कि आपको 100 रुपये मिलेंगे, तो क्रोध कर लेता। मैं जीवन चरित्र में है, थोड़ी बहुत भूल गए थे, याद नहीं भी, बहुत वर्षों की बात है, नीमाज में था उस समय पढ़ा था, नीमाज में कोई 60-70 वर्ष हो गया होगा, याद कौन थी, जब पढ़ा था, बीच में छपा ही नहीं, पुस्तक छपा नहीं, कोई सुन इनमें लिखा हुआ कद छपा था पहले, 89 में है, 89 में छपा था, अब तो 56वां 89 में छपा, तो 20वां छपा होगा, 19 1989 है, 67 साल हो गए, वो पहले पढ़ा था, बीच में पढ़ा मिला नहीं, गए साल मिला। तो ऐसी बात है, एक बार क्या गए स्नान के पास में नदी पड़ती है, नहीं में स्नान करने गए तो बीच में मस्जिद है, मस्जिद में फकीर रहता था मुसलमान, तो वो स्नान कर आए तो फिर कुल्ला थूक दिया, फिर गए स्नान कर आए फिर कुल्ला थूक दिया, फिर स्नान कर आए फिर कुल्ला थूक दिया, कोई 100 बार स्नान किए, वो चरण बड़े महाराज आप बड़े कृपा, आप ये बड़ी कृपा हुई आपकी, तो मैं इतना स्नान नहीं करता, हमारे हिंदू धर्म में स्नान का महत्व है, नदी में स्नान करने का महत्व है, मैं तो एक बार स्नान करता, आपकी कृपा होगी आज 100 बार स्नान हो, बड़ी कृपा हुई आपकी कृपा हो गई 100 बार स्नान हुआ, ऐसे थे गुरु जी के पास मरे मुझे कई प्रतावे, एक बार दूसरा सड़ाई करती दूसरे राजा ने, तो मंत्री थे ये, तो जो घोड़ा था घोड़े पर चढ़ गए, विजय कर दी ये गए, फिर देवनाथ जी मारा उठे तो घोड़ा जी पसीना आया हुआ घोड़े के हवा भरा था, क्या एकनाथ क्या हुआ, एकनाथ जी मारा ये पोशाक पहनी पोशाक उजरी पहनी, अरे घोड़े पर चले घोड़े घोड़ा को मना देगा, शत्रु आ गया ऊपर, तो एक नाथ जी महाराज पोशाक पहन करके गया विजय कर दी घोड़े, ऐसी बात है बहुत वर्ष हुआ 1989 है, कितना भैया मैंने को भाई लोग 60 वर्षों पहले की पड़ी हुई कहता है, बड़े सुंदर महात्मा संत हो गए, तो बदल यह है कि गुरु बनाना है वो संबंध जोड़ने के लिए नहीं है, संसार का संबंध तोड़ने के लिए है, गुरु आज्ञा में गुरु भक्ति ऐसी हरेक चरित्र में देख ही नहीं है, भक्तों के चरित्र पढ़ने के शौक थे, इसलिए पढ़ा पूरा पढ़ा, एकनाथ जी पद पढ़ा, तुम्हारा महाराज जी पद पढ़ा, कृष्ण लोग पढ़ा पढ़ते थे, तुमका पढ़ा हुआ है, कहीं भूल गए कहीं याद रहा, बड़े ऐसे संत हुए, तो ये जो आसक्ति होती है सत्संग कराने वालों में आसक्ति होती है, आसक्ति का कारण ये है कि गुरु जो कहना नहीं मानते, अगर कहना तत्परता से माने तो भगवान प्रेम हो जाएगा, प्रेम भगवान को हो जाएगा, इस आसक्ति नहीं रहेगी, तत्परता वही आज्ञा पालन करने की तत्परता वैसी वैसी, मोह नहीं होगा, नष्ट हो मोह स्मृति होता, मोह नष्ट हो जाएगा, शुद्ध प्रेम निर्मल प्रेम हो जाएगा, आज्ञा में तत्पर रहता है, छूटने के उपाय मैंने पढ़े कहीं, तो ये उपाय है कि गुरु का आज्ञा में पालन करे, आज्ञा सख्त करे, जैसे महाराज कहे जैसे काम करे, तत्परता से बड़े उत्साह से, एकनाथ जी महाराज जीवन चरित्र पढ़ कर देखो आप कैसा जीवन चरित्र है, पहले मिलती नहीं थी पुस्तक, बहुत वर्षों छपी नहीं, 60 वर्षों छपी नहीं, बीच में मिलती नहीं थी, बड़ी सुंदर है, संतों के चरित्रों के पढ़ने से बड़ा फायदा होता है, भक्तों के चरित्र पढ़े बड़ा लाभ होता है, रोजाना एक दो कई दो कथा रोजाना भक्तानी पढ़ दिया करो, अंतर्गत बड़ा शुद्ध होता है निर्मल होता है, भक्तों के भगवान के चरित्र, भगवान के चरित्रों से भी भगवान के भक्तों के चरित्र से ज्यादा लाभ होता है, भक्तों की कथा है 12-13 पुस्तकें थी, अब और ज्यादा होगा मुझे। कृष्णांक निकला था उस समय, कृष्णांक उसमें लेख पढ़े थे, पढ़ने की शौक थी, अब भी है पुस्तक पढ़ने की शौक है। पुस्तक में बड़ा लाभ होता है, बहुत लाभ होता है, यदि गीता प्रेस की कृपा से पुस्तक पढ़ने को मिलती है, नहीं तो पुस्तक कहाँ थी। सस्ती छपती है, सस्ती मिलती है, पढ़ते हैं आप इन चरित्र को पढ़कर देखो कितनी तत्परता है, कितने भगवान में लगन है, कैसे भगवान की पूजन है, पूजन में मस्त हो जाते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, और श्रीखंड ये सब कराते हैं, पुष्प लागर दे देते हैं, माला गूंद देते हैं, चंद्र घर देते हैं, सब भगवान की पूजा की सामग्री तैयार कर देते हैं, सब काम कर देते हैं, और गिरिजाबाई काम वहां भी करते, पानी भरते, रसोई बनाने में सहायता करते, रसोई तो ब्राह्मण बनाया करते, ये तो श्रीखंड या साधारण आदमी थे, रसोई बनाना दी रहे, उस ब्राह्मण भोजन करे नहीं करे सेवा करते थे, श्रीखंड या नाम है श्रीखंड काम करते थे। वो द्वारिका जी में रहने वाला ब्राह्मण पहुंचा, पहुंचा महाराज जाकर के करना चरण, एक नाथ जी मेरा चरण पकड़ दिया, जब ये चरण क्यों पकड़ते हो, बात पूछो, कोई पूछो नहीं, बात नहीं, भगवान के दर्शन कराओ मेरे को, भगवान के दर्शन कराओ। अरे भगवान के दर्शन क्या मैं करा दू, भगवान को पराधीन थोड़े दूसरे का आधीन है, मेरी ताकत नहीं है कि मैं भगवान दर्शन करा दू, तुम काम को बात सुनो मारी, बस भक्त भगवान के दर्शन कराओ, तो सुनो बात सुनो, देखो तुम हो, विचार करो मैं हूं, ऐसा जो जानते हो ना आप जानते हो मैं हूं, ये मैं हूं के पीछे परमात्मा है, परमात्मा की सत्ता के अंतर्गत मैं हूं ऐसा दिखता है, आप उस परमात्मा को देखो, कहते मैं ज्ञान सुनने में नहीं आया हूं पढ़ना पता नहीं है, मैं ज्ञान सुनने में नहीं आया हूं, ऐसा ज्ञान तो कहीं क्या सुना दे, कहीं सुना दे, मेरे को दर्शन कराओ भगवान के, दर्शन करने के लिए आया हूं, ये तुम करा तो मानते हो नहीं, पगम पड़ते हो दर्शन कराओ, फिर कह वो श्रीखंड कहाँ है, श्रीखंड होगा, श्रीखंड क्या मतलब है, श्रीखंड वो भगवान है सर कि ऐसा है कहाँ भी श्रीखंडिया, अब मिले ही नहीं वहां ढूंढे श्रीखंडिया, श्रीखंडिया कहीं मिलता ही नहीं, श्रीखंडिया कहीं देता ही नहीं आता, फिर कहा बस बताओ बात क्या है, पूछी बात सोचा बताओ कि मैं ऐसे द्वारका जी मदन करता था, भगवान ने मेरे को सुमरण दिया, मैं तो आजकल श्रीखंडिया नाम से एक नाथ जी की सेवा करता हूँ, या तुम क्या देखते हो, दर्शन करता हुआ जाओ, इस बात में आया हूँ श्रीखंड दर्शन कर रहा हूँ, अब श्रीखंड मिले ही नहीं, खूब खोजा किया भाई श्रीखंड, पीछे पूछा ठीक ठीक सत सचित्र बात बताओ है क्या श्रीखंड बात बताओ क्या बात है, वो श्री का भगवान है साक्षात, भगवान के मन में आया कि एकनाथ जी जी सेवा करते हैं, मूर्ति की सेवा में मस्त हो जाते हैं, अपने भी ये मस्ती लेनी है, वो मस्ती लेने के लिए श्रीखंडिया अपना, अब भगवान भगवान भगत तो भगवान की सेवा करे, अब भगवान कैसे करे, भगवान करे भगत की सेवा और सब इसी करे, फिर प्रार्थना करी महाराज मैंने कितना तिरस्कार किया अपमान किया नहीं मिले, नहीं हो गया, बड़ी सारी पुस्तक है चरित्र मिलिया को दौड़ने लगे, मैं बड़ा अपराध किया, अपराध नहीं है तेरा काम करने में मेरे को बड़ा आनंद आता था, बड़ी प्रसन्नता होती, गिरजा भाई को जल भर देता, रसोई तैयारी कर देता, ईंधन लाकर रख देता, सब काम करते, आटा सान कर देता, अमलियां करके वो रख देता, सब काम करता, बड़ा आनंद आया, मन बहुत आनंद आया। भगवान आनंद ले पास में बड़े बनावे हुए संत भक्त हुए, बड़े बड़ा सुंदर जीवन चरित्र। आपको मैं पता ही नहीं, आप इस तरह से आप कि तुम सेवा में आनंद लेते हो, मेरे को भी सेवा में आनंद लेना है, मैं कहां लेऊं मैं और किसकी सेवा करूं। तो वहां होगा शायद बीकानेर में होगा, यहां लिखा हुआ मैं कि फूस बूढ़ा कचरा घर का बाहर करेंगे और भगवान के अर्पण कर दे, वो भजन हो जाएगा। कूड़ा कर डालना भगवान में भजन हो जाएगा। काम करो, कोई कोई काम करो, भगवान में भजन हो जाएगा। कूड़ा कर फेंको, वो भगवान में भजन हो जाएगा। केवल भगवान की याद, भगवान का काम करते हर एक काम करो, वो टीका में है। इलाज टीका में झाड़ू देकर के कूड़ा कचरा फेंको, वो भजन हो जाएगा। फेंक दो जो अर्पण हो गया, मैं भगवान का अर्पण हो गया, भगवान का अर्पण भगवान खुश हो जाएगा। तो संसार का कोई काम करो, भगवान का काम करते हैं, सब काम भगवान का हो जाएगा। जो काम करो सब फिर हम नहीं रहेंगे, तुम प्रसिद्ध हो गए शिखंडिया। एक दादी भक्ति करते थे, एक दादी महाराज 60 वर्षों पहले की बात है, आप दोबारा से भी पहले गए, दोबारा से भी बात दूसरी गति है। 2052 में छठी थे पहले, पहले तो ना हम पहले 60 वर्ष हो गए, नहीं मालूम पड़ी थी ये बात है। सर संतों के चरित्रों से बहुत लाभ होता है, भक्तों के चरित्र पढ़ो एकांत में। हमारे तो भाई पहले जब आता आनंद नहीं आता भाई, एकांत में भजन दिखे, पहले जो चरित्रों में आनंद आता था ना पढ़ते हुए, अब पढ़ी हुई पुस्तक देखी भक्तों से देखा, वैसा आनंद नहीं आता। क्या हुआ, कोई कमी हो गई, कोई अपराध हो गया, पता नहीं है। भक्तों के चरित्र में बड़ा आनंद आता, मन लगता था खूब भक्तों के चरित्र पढ़ने में। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। अभी मिलती है छपी हुई है, अभी मिलती है छपी हुई है, 53 वोट छपी है अभी 1 साल पहले, अभी मिलती है। आज लोग खरीदेंगे, ये लोग खरीदेंगे, पुस्तक बिक्री हो जाएगी, ऐसी बात है। ये लक्ष्मण लक्ष्मण रामचंद्र पांगार का पांगार कर उसे लिखा हुआ है, बड़ा सुंदर है अनुवाद का। वो मराठी में था, अनुवाद हिंदी में वाणी का प्रसाद है। अच्छा, तो बात ये कह रहा था कि आसक्ति अगर गुरु में होती है, शिष्य की होती है, शिष्य की गुरु की होती है, आसक्ति है, प्रेम नहीं है। प्रेम वहां होता है, वहां विलक्षणता होती है, स्वतः स्वाभाविक आज्ञा पालन होती है, उसके अनुसार जीवन होता है। शरीर की आसक्ति होती है तो मोह है, ये मोह नहीं होता वहां। गुरु भक्ति बहुत विचित्रता से हम देखे एक नाज जीवन चरित्र में, और संतों के जीवन पढ़ाए गुरु भक्ति बहुत विदेश पांच वर्षों की व्यवस्था निकल गई घर से, कैसी भी दुष्ट बात है। छोटा बालक कि पांच वर्षों ध्रुव जी को मिले तो मेरे क्यों नहीं मिलेंगे, भगवान मिलेंगे। जनार्दन पंत के पास रहे, वहां करते सेवा करते रहे तत्परता से। छोटे बच्चे बड़े पुस्तक है, 50 है 100 रुपये की दिया रही, 50 रुपये हो गए एक ना जीवन से तो एक ना दिमाग में था। 250 रुपया है मेरे को वैसे ही दी थी। तो भाइयों से कहना है कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भाई, मौका है अभी लगने का, ये बार बार मौका नहीं मिलता है। अभी बढ़िया सुंदर मौका है, भक्तों के चरित्र पढ़ो और भगवान में लगो, रात दिन भजन करो। हे नाथ भगवान से कहो आपको भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं आपको, हे नाथ मैं भूलू नहीं, एक ही प्रार्थना मैं भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं। संत महात्माओं का स्मरण, भगवान का स्मरण हरदम स्मरण हो, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। पहला संस्करण है, दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण पढ़ा हमें, संतों के चरित्र बहुत अच्छे अच्छे आए गीता प्रेस में, पहले कर चुके निवासी वर्ष 8वां संस्करण हुआ अब तक 2053 में 8वां संस्करण निकले। अच्छा, पहले निकला वो आया था 89 में और अब तक में केवल 8 संस्करण निकले। 8 संस्करण निकल गया, वैसे मिलती नहीं थी, वैसे बंद हो गई थी, वैसे नहीं मिलते थे। 2052 में और पूछो, कोई बात पूछो भाई, कोई बात पूछो। मोक्ष के बाद क्या होता है? मोक्ष के बाद क्या होता है? आप करके देखो, क्या पता लगे। आप अपने मोक्ष करो, फिर बात क्या होता है, ये क्या हुआ सब मिट जाती है, ये क्या हुआ मिट जाती है सब। आप करके देखो, मनुष्य शरीर है, भूत अधिकारी है, मात्र मनुष्य अधिकारी है, केवल चाहना चाहिए, और चाहना बढ़ाओ। संसार की चीजों में तो प्रारब्ध होती है मुख्य, उसमें केवल चाहना, केवल भीतर चाहना होती है। पहले क्या पता लगा क्या होता है, भोजन पर क्या होता है, भोजन करने पर तृप्ति होती है, जैसे जल पीने क्या होता है तृप्ति होती है, जीवन सब तरह से तृप्ति हो जाती है, किंचित मात्र किसी विषय की कमी नहीं रहती, पूर्ण हो जाते हैं, मौज हो जाती है। नारायण नारायण नारायण। आप भी नए नए भक्तों के चरित्र की पुस्तक लिखवाने की कृपा करो आपकी तरफ से। हमारे को तो बोध नहीं है था भाई। महाराज जी, गीता में 12वें अध्याय में लिखा है कि सात्विक भोजन करने से आयु बढ़ती है, लेकिन ऐसा भी कहना है कि आयु अपने प्रारब्ध के वश में है। प्रारब्ध में आयु जो है, इधर तो कहते हैं कि आयु तो है प्रारब्ध के वश में, और एक जगह बताया है कि 17वें अध्याय में सात्विक आहार करने से आयु बढ़ती है, आयु विवर्धना। तो बोले कि दोनों बात, हाँ तो बढ़ती है आयु, बढ़ती है घड़ी दोनों होती है। ऑपरेशन कहते हैं जल्दी मरेंगे, कल ही अपना अखबार आया, कल ही जो एक्सटेंड ऑपरेशन करवाया कि मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे बच्चा नहीं हो, 400 ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन पागल हो गई। अब देखती है, सुनती है, संधि में होश नहीं है, ये देखती है। कल कल है अखबार में 28 दिनों से कामा में है, है? कोमा बोलते कोमा में, पूर्ण विराम और कोमा, वो कोमा में कामा हुई है 28 दिनों से, 28 दिन हो गए, अभी तक वो होश ठीक नहीं है, खराब हो गई। मर जाओ पेश अपने ऑपरेशन कराना, पागल हो जाओ अपने ऑपरेशन कराना, बीमार हो जाओ पेश ऑपरेशन करना, पाप करना सांगो पांग पाप करना। अब कहीं से आप लोग माने बार भगवान जाने क्यों पाप करो ऐसा, यार ऐसी हालत होती है। पाली की है वो, पाली के रहने वाली है, पाली के रहने वाली बताइए। जोधपुर का समाचार पाप करना छोड़ो भाई। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2056 25 अप्रैल 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।